Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz dostlar, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadisiyle başlamak isterim bugünkü dersimize. Der ki orada aktarılan rivayet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır elbette ki sözün sahibi. Salihlerin anıldığı meclise rahmet iner. Biz de salihleri anıyoruz hamdolsun. Salihleri konuşmaya çalışıyoruz. Salihlerin yolundan yürümeye çalışıyoruz. Onun için umut ediyoruz ki hiçbir zaman o rahmet bizlerin üzerinden eksilmesin. Ben salihlerin salihi olan bir büyük insandan bir tablo aktararak bugünkü derse başlamak isterim. Bugünkü dersimiz biraz teknik bir derstir. Çok isimlerle uğraşacağız, çok rakamlarla uğraşacağız. Onun için isterim ki işin bidayetinde bize takat olabilecek bir tablonun üzerinden yürümeye çalışalım. Salihlerin salihi dersem, peygamberlerden sonra yazacağımız ilk isim hepinizin de ittifak edeceği üzere Hazreti Ebubekir olur. Biz Hazreti Ebubekir'in çok şerefini biliyoruz. İslam tarihi boyunca onlarca meselede onun nerede durduğunu hepimiz biliyoruz. O kadar büyük şerefleri vardır ki Hazreti Ebubekir'in, bir tane şerefi gölgede kalmıştır. Neyi hatırlarsak hatırlayalım, eğer bilmiyorsak o yönünü, onu bir türlü dikkate almayız. O konuda bir türlü o şerefin büyüklüğünün ne olduğunu anlayamayız. Nedir o şeref biliyor musunuz? Hazreti Ebubekir de bir şehit babasıdır. Onlarca şerefi vardır. Bu büyük şeref o şereflerin arasında kaybolmuştur. Ama Hazreti Ebubekir hayatı boyunca bunu hiç unutmamıştır. Kazandığı onlarca büyük şerefe rağmen şehit babası olma şerefini bazen birçok şerefe üstün görmüştür. Onun, biliyorsunuz, Hazreti Ayşe de onun kızıdır. Esma validemiz de onun kızıdır. Ümmü Gülsüm diye de bir kızı vardır. Abdullah, Abdurrahman, Muhammed diye de üç oğlu vardır. O oğullarından bir tanesi Abdullah, en büyüğüdür o. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de söz söylemeye başladığı günler Müslüman olmuştur. Hatta daha doğrusu o günler doğmuştur. Yani neredeyse nübüvvetle yaşıttır. Çünkü Efendimiz hicret yoluna çıkacağı zaman o günler 13-15 yaşlarında olduğu söylenilir Abdullah'ın. O yaşlardayken bile Efendimiz ona bir rol biçmiştir. O rol nedir? Çarşı pazarda dolaşacak. Mekke'nin babası ve Efendimiz hakkında konuştuklarını öğrenecek. Gelip evde ablası Esma'ya bu bilgileri aktaracak. Abla Esma da mağaraya azık taşırken Mekke'nin Efendimiz ve Hazreti Ebubekir için planlarını onlara iletecekti. Buradan da biliyoruz ki yaşı işte o günler 13-15 yaşlarında falandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicretin 10. yılı Taif'e sefer düzenlediği zaman baba Ebubekir de var İslam ordularının içerisinde, o da var. O günler yaşı 23-24, bilemediniz 25'tir. Ve o sefer sırasında bir ok gelir, isabet eder Abdullah'a, yaralanır. Yaralı bir biçimde Medine'ye taşınır. 40 gün sonra da şehit olarak bu dünyadan çeker gider. Baba Ebubekir ne yapmıştır biliyor musunuz? O oku saklamıştır yanında. Oğlundan aziz bir hatıra olarak. Yıllar yılı o ok yanındadır. Efendimiz vefat etmiş, Hazreti Ebubekir hilafete geçmiş. hilafetinin günlerinde Sakif'ten yani Taif'ten bir heyet gelmiş Medine'ye. Hazreti Ebubekir onların Taif'ten geldiğini öğrenince yanında sakladığı o oku çıkarmış. Taiflilerle konuşurken şu okun sahibini tanıyor musunuz diye sormuştur. Çünkü o ok özel bir oktur. Ve ok ustaları yaptıkları okları tanırlar. Bir anda korkar Sakifliler. Acaba bir kan davası falan mı var ki özellikle Halife Ebubekir bu okun sahibini soruyor. O topluluğun içerisinde de okun sahibi de var. Adı Sad bin Ubeyd. Çıkıyor bir adım öne. Ey Allah Resulü'nün halifesi, o ok benim okum diyor. Hazreti Ebubekir o anda gözyaşları içerisinde üç şeye hamd ediyor. Salihlerin salihinden bir şey öğreneceğiz. Birinci hamde şu. Allah'a hamdolsun ki Allah beni şehit babası yaptı. Ben bundan mahrum olabilirdim. İkinci hamdi. Allah'a hamdolsun ki sen, karşısına duran sağda söylüyor, bu ok ile oğlumu öldürdün. Ya sen değil de oğlum seni öldürseydi. Oğlum Müslüman olarak gitti. Eğer sen o gün gitseydin, Allah korusun müşrik olarak gidecektin. Üçüncü hamdi. Allah'a hamdolsun ki oğlum öldü ama sen dirildin. Sen oğlumu öldürerek dirildin. Bunlar bir büyük insanın hamd ettiği üç şey. Niye salihlerin yolundan yürümeliyiz? Daha iyi anladınız mı dostlar? Niye salihler anılınca rahmet inermiş? Onu da anladınız mı? İyisi mi Allah bizi onların yolundan hiç ayırmasın. Son nefesimize kadar inşallah hep onların yolunda yürüyelim. Onların izlerini takip edelim. Dersimizin başlığı ne dostlar? Asr-ı Saadet'in sosyal hayatında kadın. Geniş bir ders. Bilmiyorum nasıl tamamlayacağızsa bugün. Çünkü sosyal hayat dediğiniz zaman insanın bulunduğu her yeri kastederiz. Peki insanın olmadığı bir hayat var mı? Ya da hayatın bir alanı var mı? Hangi alana girerseniz girin, siz de bir insan olarak işte ne yaptınız? Orada da insan izini sizler de devam ettirdiniz. Dolayısıyla hayatın tüm alanlarında insandan iz bulmak mümkün. Peki biz Asr-ı Saadet'te sosyal hayat dediğimiz zaman da böyle geniş bir meseleyi kastetmiş olmuyor muyuz? Aynen onu oluyoruz. Ne yapalım? Çerçeveyi biraz daraltalım ki meramımızı o çerçevenin içerisinde anlatabilelim. Biz bugün sosyal hayat deyince 5 temel alanı anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunlar sosyal hayatın en temel esasları, en temel alanlarıdır. Ama hepsi bunlardan müteşekkil değil. Bunların dışında da alanlar var. Ama biz özellikle bu 5 temel alanda bugün yoğunlaşacağız. Bunlar nedir? Birincisi yönetim ve idarecilik alanı. İkincisi sağlık ve tedavi alanı. Üçüncüsü asker ve savaş alanı. Dördüncüsü eğitim ve öğretim alanı. Beşincisi iktisat ve ticaret alanı. Bu 5 temel alanda biz Asr-ı Saadet'in eğer yapabilirsek bugünkü dersimizde bir fotoğrafını çekmeye çalışacağız. En önemli alanı söylemedim biliyor musunuz? Aslında o alanda durmamız lazımdı, onu söylemedim. Hangisi o alan? Aile hayatı. Aileyi söylemedik. Sosyal hayat dediğimiz zaman sosyal hayatın çekirdeğinde ne var? Aile var. Peki niye aileyi söylemedim? Çünkü aile hakkında inanın bir şey bilmiyoruz. Aile meselesini Asr-ı Saadet'in ailesinden bahsediyoruz tabii ki. Bu meseleyi didik didik etmedikçe bu mesele hakkında konuşmaya hakkımız yok. Ve biz bugün Asr-ı Saadet'in ailesi için, aile hayatları için bilgilerimiz çok az. İnşallah Allah fırsat verir, nefes verir. Bu konuda biraz yoğunlaşırsak, zihni anlamda biraz daha çaba ortaya koyar, bilgileri ziyadeleştirirsek bu konuda da konuşmaya hakkımız olur. Bakın bu konunun ne kadar önemli olduğuna dair birkaç şey söyleyeceğim. Bugün biz ismini şöyle ya da böyle bildiğimiz 10 bin sahabeyi biliyoruz. İster bu hanım olsun, ister erkek olsun. Peki 10 bin sahabiden kaç aile biliyoruz? Buraya geldiğimizde tıkanırız. İsim bilmek kolay. Ama onların oluşturdukları aileler, çünkü o 10 bin birinin kocasıdır, birinin hanımıdır, birinin çocuğudur, birkaçının çocuğudur. Böyle olduğu zaman da aile aile Asr-ı Saadet'i ele almak çok kolay bir mesele değil. Ben biraz uğraştım bu alanda, mesela 800 aile tespit edebildim. Ama nihai sonuç bu değil. Biraz daha bu konuda gayret göstermemiz lazım. Peki bunu tespit etmemiz bize neyi sağlayacak? Birçok şeyi. Mesela merak ediyor musunuz? Asr-ı Saadet'teki ailelerin kaçı tek eşli, kaçı iki eşli, kaçı üç eşli, kaçı dört eşli? Peygamberin dışında dörtten fazla da yok zaten. Önemli bir mesele. Mesela biz o günün dünyasını zihnimizde tasavvur ettiğimiz zaman hepsinin dörtten fazla evlenmediğini zannederiz. Ama ben size bir rakam vereceğim. Bu bilgimiz tamamen düşecek aşağıya. Böyle bir bilgimizin doğru olmadığını bu rakamın üzerinden anlayacağız. 800 aileden 547'si tek evlidir. Buyurun. Aile hakkında bir şey bilmiyoruz. Bilmediğimiz meseleler hakkında konuşuyoruz. Meseleye kadın çerçevesinden bakalım. Mesela kadınlardan birden fazla evlilik yapanların sayısı kaçtır? Bu nasıl olur? Ya boşanma yoluyla olur, ya da eşleri, kocaları savaşta, şurada burada vefat eder. Kadın dul kalır, başka biriyle evlenir. İki kez evlenen, üç kez evlenen, dört kez evlenen, beş kez evlenen, altı ya da yedi kez evlenen kadın sayısı kaçtır? Merak ediyor musunuz? Ben de merak ediyorum. Merak ettiğim için araştırıyorum zaten. Mesela onlardan bir tanesini anlatacağım birkaç ders sonra size. Atike binti Zeyd'in yedi tane kocaya gittiğini, yedi evlilik yaptığını göreceğiz biz. Ama bunun bir sosyal anlamda bir sebebi olmalı, bir geçerliliği olmalı. Bunları bilmediğimiz zaman bizim Asr-ı Saadet'teki aile yapıları hakkında konuşma hakkımız yok. Başka birkaç husus daha var. Mesela boşanma olayları var. Ne kadar boşanma oranları, bunu bilmiyoruz. Boşanma sebepleri ne? Bunu da bilmiyoruz. 800 ailenin çocuk anlamındaki dağılımını da tam net bilmiyoruz. Ha, bazı veriler var elimizde ama nihai değil dedim ya. Mesela kaç tanesinin bir çocuğu var? Kaç tane iki, kaç tane üç, yediden fazla olan kaç? Bunların hepsinin araştırılması lazım. İnşallah Allah fırsat verir de bu konuda biraz daha derinlemesine araştırmalarımızı bitirirsek bir gün burada Asr-ı Saadet'te ailedir, Bismillah der, birkaç derste bunu anlamaya çalışırız. Onun için eksik olduğundan dolayı bu bilgileri bugünlük sizlerle paylaşmayacağım. Biz beş diğer alanda yoğunlaşacağız bugün. Onlardan birincisi neydi? Yönetim ve idarecilik alanıydı. Gelin onunla beraber başlayalım. Asr-ı Saadet'in dünyasında yönetim ve idarecilik dediğimiz zaman bu başlık altına yedi tane görev sokabiliriz. Bunlardan bir tanesi valiliktir. Bir tanesi zekat memurluğudur. Bir tanesi emirliktir. Bir tanesi kadılıktır. Bir tanesi beytulmal muhafızlığıdır. Bir tanesi ganimet görevlisidir. Bir tanesi de muhtesiptir. Birer birer açıklayacağım bunları. Birincisi valilik. Valiliğin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Asr-ı Saadet'te atanan vali sayısı 109'dur. 109 tane vali atanmıştır. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiği zaman 20 küsur yaşlarında, 22 ya da 23 çok değil, bu kadar yaşı. Bu yaşlarda olan Attab bin Esid'i Mekke'nin ilk valisi olarak atanmıştır. O ismin seçilmesi büyük bir hikmettir. O ayrı bir mesele. Mekke'ye bu yaşlarda bir gencin, bir delikanlının vali olarak atanması ayrı bir meseledir. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle tercihini Attab'ın üzerinden yapmıştır. Mesela Yemen hükümdarı Bazan Müslüman olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu görevinden etmemiştir. Bazan'ı Yemen'in ilk Müslüman valisi olarak da atamıştır. Bize lazım olan bilgiye gelelim. Çünkü biz meseleye o çerçeveden bakacağız. 109 validen kadın olan var mı? Kadın olan yok. 109 valinin de tamamı erkektir. Yorum yapılabilir bunun üzerine ama yorumu en sona bırakacağım. İkincisi zekat memurluğuydu. Zekat memurluğu Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından ihtas edilen bir görevdi. Zekat İslam'ın şiarlarından biri olarak Müslümanların gündemine girince Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle Medine dışındaki yerlerden zekat toplanması üzerine ne yaptı? Oraya zekat memurları, zekat amilleri gönderdi. Çeşitli zamanlarda görevlendirdiği zekat memuru sayısı 37'dir. 37 tane memur göndermiştir. Onların içerisinde de bir tek kadın yoktur. Bütün zekat memurları 37'si de erkektir. Kim var mesela 37 tanenin içerisinde birkaç tane şey söyleyeyim, isim söyleyeyim. Mesela Hazreti Ömer, Halid bin Said, Muaz bin Cebel, Übey İbni Kab, Adi İbni Hatem bunlardan bazıları. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çeşitli yerlere muhtelif zamanlarda gönderdiği zekat memurlardan bazıları. 37 tanedir toplamı, hepsi de erkektir. Üçüncüsü emirlik. Emirlik ne demek? Bazı özel işlerle Allah Resulü'nün görevlendirdiği isimlerdir. Bir örnek vereyim anlaşılsın. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicretin 9. yılı Hazreti Ebu Bekir'i hac emiri olarak Mekke'ye gönderdi. Arkasından Hazreti Ali'yi Tevbe suresini insanlara duyursun diye emir olarak gönderdi. Böyle özel sebeplerle özel yerlere gönderilen emir sayısı da 26'dır. Efendimizin gönderdiği 26 emir de erkektir. Bunların içerisinde de hanım yok. Dördüncüsü kadılık. Kadılığın da ne olduğunu biliyoruz. Birebir aynı olmasa da bugünün dünyasında hakimliğe yakın bir şeydir. Birebir aynı değildir. Kadılık çok daha farklı bir şeydir ama anlayabilmemiz için onu söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi zamanında da çeşitli zamanlarda 21 tane kadı tayin etmiştir. Bunların 21'i de erkektir. Kim mesela? Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Muaz bin Cebel, Abdullah İbni Mes'ud, Zeyd bin Sabit, Ubey İbni Kab, Ebu Musa el-Eşari ve diğerleri. Bunlar da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın atadığı kadılardan bir miktarı. Beşincisi Beytülmal muhafızlığı. Bunun bugünkü dünyadaki karşılığı ne? Maliye Bakanlığı, hatta biraz daha benzemesi için söyleyeyim, Merkez Bankası gibi. Yani devletin kasasıdır aslında orası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beytul Mal muhafızlığına da 9 kişi atamıştır. Bu 9 kişi de erkektir. Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Muaykıb İbni Ebi Fatma o isimlerden birkaçıdır. Altıncısı ganimet görevlisi. Hani savaşlarda elde edilen ganimetler var ya, Allah Resulü o ganimetlerin askerler arasında dağıtılmadan önce o iş için görevlendirdiği, vazifelendirdiği şahsa emanet ederdi. İşte o ganimet muhafızıydı ya da ganimet görevlisiydi. Çeşitli zamanlarda yine Efendimiz 5 tane ganimet görevlisi atamıştır. Ve bunların 5'i de erkektir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir günü bu işi Abdullah İbni Kab İbni Amr'a bırakmıştır. Huneyn günü daha yeni Müslüman olmuş, Müslümanlığının ilk günleri, onure olsun diye Ebu Sufyan'a bu işi tevdi etmiştir. Yine aynı gün Cirane'de mesela Büdeyl İbni Verka bu işi bir müddet yapmıştır. Böyle Allah Resulü'nün atadığı 5 tane ganimet görevlisi var. Yedincisi muhtesip. Muhtesip ne? İhtisap. Şimdi diyeceksiniz ki ne de güzel açıklama oldu. Biraz daha açıklayacağım. İhtisap bir hayrı zorla yaptırmak demektir. Ya da şöyle söyleyeyim daha iyi anlaşılsın. Emri bil maruf, nehi anil münker Müslüman olarak hepimizin görevi değil mi? Bunu devlet yaparsa işte bu ihtisaptır. Devletin eliyle yapılırsa. Peki bunun karşılığı ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhtesiplere nasıl bir rol biçmiş? Oradan kendi dünyamızdan bir kavram üzerinden meseleyi daha iyi anlayacağız. Allah Resulü 10 tane muhtesip atamıştı. Bunların görevleri ne? Çarşı pazarı dolaşacaklar, fiyatları kontrol edecekler. Çarşı pazarın genel kurallarını koruyacaklar, genel düzeni sağlayacaklar. Bugünün dünyasında bunu kim yapıyor? Zabıta yapıyor. İşte muhtesip zabıtadır. Kısa yoldan söylesen olmaz mı diyeceksiniz. Biraz meraklandırayım sizi ki dikkat kesin. Muhtesip zabıtadır. Ve Efendimizin atadığı zabıta sayısı 10'dur. Hep erkeklerden geldik ya. 10 tane zabıtadan 8'i erkek, ikisi hanımdır. Allah Resulü bu iş için 2 tane hanımı kullanmıştır. Erkekler içerisinde kim var? Mesela Hazreti Ömer var. Bir dönem yapmıştır bu işi. Said İbni Az, Abdullah İbni Said mesela, onlar bir dönem yapmıştır bu işi. Hanımlardan bu işi yapan biri Semra binti Nüheyk, diğeri ise Şifa binti Abdullah'tır. Bu iki hanım sahabi ellerinde kamçı çarşıyı kontrol etmişlerdir. Onlarla ilgili rivayetleri ben özellikle bu iki ismi size anlattığım zaman anlatacağım. Şimdi şu buraya kadar anlattığım özellikle yönetim ve idarecilik alanındaki 7 temel alanda erkeklerin bir yoğunluğunu gördük değil mi? Sebebi ne bunun? Bu alan biraz erkekçi bir, erkeksel bir alandır. Erkeğin fıtratına uygun bir alandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman fıtrata aykırı bir şey yapmaz, yapamaz. Böyle olduğu için de kadını genelde kadının fıtratına uygun yerlerde istihdam etmiştir. Erkeği ise erkeğin fıtratına uygun yerlerde istihdam etmiştir. Dolayısıyla yönetim ve idarecilik alanında söz söyleme hakkını erkeğe bırakmıştır. Zaten ailede de böyle değil midir? Ailede de en son sözü kim söyler? Erkek söyler. Ha, akıllı kadınlar son sözü erkeğe söyletirken hanım sen bilirsin söylettirir. O ayrı bir mesele. Ama son sözü söyleyecek yer erkektir. Bunun hiç başka şeyi yok. Olması gereken de budur. Dolayısıyla Efendimizin yönetim ve idarecilik alanındaki tasarrufu böyle. Gelelim ikinci alana. O nedir? Sağlık ve tedavi alanı. Bu alanda da biz 5 ana başlıkta meslekleri toplayabiliriz. Doktor, hemşire, ebe, hacamatçı ve sünnetçi. Sağlık ve tedavi dediğimiz bu alanın 5 temel mesleğinden bahsedebiliriz. Birincisi neydi? Doktor. Asr-ı Saadet'e bakıyoruz. Kaç tane doktor var? İsmini şöyle ya da böyle bildiğimiz 9 doktor var. 9 tane doktordan 5'i erkek, 4'ü hanımdır. Bakın, yönetim ve idarecilikte böyle bir şey yok. Ama mesele sağlık olduğu zaman bu alanda daha aktif bir halde biz hanımları göreceğiz. Doktorların içerisinden 5'inin erkek, 4'ünün ise hanım olduğunu görüyoruz. Erkeklerle işimiz yok, işimiz hanımlarla. O 4 tane hanım doktoru söyleyeyim size. Birincisi Kuaybe binti Sa'd el-Eslemi. Bu hanım sahabi öyle maharetli birisi ki, hatta şöyle bir şey desem bunda mübalağa yok. Asr-ı Saadet'in ilk sağlık ocağının da sahibidir. Efendimizin izniyle Mescid-i Nebevi'nin bir köşesine bir sağlık ocağı görevi görebilecek çadır koymuştur. O çadırda hastaları tedavi etmiştir. Hatırlayın, hicretin 5. yılı Sa'd bin Muaz yaralandığı zaman Efendimiz Sa'd'ı mescide taşıyın demişti, değil mi? Aslında mescide taşıtmadı Efendimiz. Nereye taşıttı? Kuaybe'nin çadırına taşıttı. Çünkü Kuaybe orada onu tedavi edecekti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona bu izni verdiği için onun işi buydu. O orada nice hastaları iyi edecekti. Nicelerini orada tedavi edecekti. İkinci doktor Esma binti Ümeys. Asr-ı Saadet'in orijinal hanımlarından bir tanesidir. Cafer bin Ebi Talib'in hanımıdır. Cafer Mute'de şehit olunca daha sonra başkalarıyla da evlenecektir. Ama Esma binti Ümeys de bizim hayat defterine konuk olacağımız hanım talebelerden bir tanesidir. Onun için onun altını da çizin, isminin altını. Ama burada doktorluğuyla ilgili birkaç şey söylemem lazım. Esma validemiz özellikle Habeşistan'da olduğu yıllar Habeşlilerin tıbbi tedavilerini çok iyi öğrenmişti. Hayber seferi sonrası Medine'ye geldiği zaman kendisinin bu konudaki maharetlerini ortaya koyunca evi bir hastane gibi oldu. Nice hastalar onun kapısını çalmaya başladılar. Niceleri onun eliyle, onun vesilesiyle şifayı buldu. Hatta onun ne kadar bu konuda otorite olduğunu anlayabileceğimiz bir örnek vereyim size. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat etmiş ama Efendimiz o vefat anında bile canlı gibi. Hatta birçok sahabi o ölmedi diyor. Bakıyorlar Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o haline. Hayır, o ölmedi diye bazı yorumlarda bulunuyorlardı. Esma validemiz gelince Allah Resulü'nün iki omzunun arasına elini koydu. Sanki kalp atışlarını dinlermiş gibi bir müddet öylece durdu. Artık ne kadar durduysa. Sonra gözlerinden yaş akarak Efendimiz vefat etmiş dedi. Esma validemiz bunu söyledikten sonra kimse itiraz etmedi. Çünkü biliyorlardı ki o konuda gerçekten maharetli biridir. O konuda söz söyleme hakkına sahip biridir. Onun o sözü Allah Resulü'nün vefat ettiğine dair son söz oldu. Esma validemizin nasıl biri olduğunu, nasıl bir doktor olduğunu biz bu rivayetten daha iyi anlarız. Üçüncü doktor hanım Şifa binti Abdillah. Bu hanımın ismini önceki iki derste çok söyledim. Bu derste çok söyleyeceğim sonuna kadar. Burada da söyledim, bakın. Hani bizde bir söz vardır, derler ya, 10 parmağında 10 hüner. İşte Şifa validemiz öyle biri. 10 parmağında 10 hüner vardır. her şeyi bilir, doktorluğu da bilir. Böyle bir hanım sahabi Şifa bint Abdillah, benim şöyle de bir şüphem var. Sanki bu Şifa ismi ona sonradan verilmiş gibi. Yani doktorluğun ona kazandırdığı bir isim olarak görebiliriz. Öyle bir şüphem var, kesin değil ama biraz daha belki bu konuda araştırmalar yapmak lazım. Şifa validemizin diğer iki doktordan ve biraz sonra söyleyeceğim dördüncü doktordan özelliği şu: o bilinen manada tedavi değil, rukye yapardı. Rukyenin ne olduğunu bilen var mı? Bilen vardır herhalde. Okuyarak tedavi etmek. Okuyarak tedavi etmenin ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Şifa validemizi size anlattığım zaman o meseleye biraz daha değineceğiz. Bu konu ne yazık ki biraz suistimal edildiği için bizlerin içinde de biraz farklı yaklaşılır bu meseleye. Ama bu mesele sünnette, tıbb-ı nebevide, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tıbbında bize öğrettiği tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Okuyarak da şifa olunur. Ama bunun bir yolu var, bunun bir yöntemi var. Bunu bize öğretenlerden bir tanesidir Şifa validemiz. Onun doktorluğu özel bir doktorluktur. Onu anladığımız zaman o meseleyi de anlayacağız inşallah. Dördüncü doktorumuz peygamberin evinden birisi, Ümmü Seleme validemiz. O da hem Mekke'den hem Habeşistan'dan, o da kalmıştır Habeşistan'da. Gerçekten çok iyi öğrenmiştir tıbbı. Medine'ye geldiği zaman da nice hastalar onun vesilesiyle de şifayı bulmuştur. Dört tane hanım doktorumuz bunlar. Peki ben geçen ders Ayşe validemizin tıp bilgisinden bahsettim değil mi? Urve İbni Zübeyir'in rivayeti gereği. Hani Urve demişti ya, ben onun kadar tabibini de görmedim, fakihini görmedim, alimini görmedim, tabibini de görmedim demişti. Çünkü ne zaman tıp konusunda Ayşe validemize soru sorulsa onları da biliyordu. Niye saymadık Ayşe validemizi doktorlar bahsinde? Çünkü Ayşe validemiz sadece işin teorisini biliyor. Hasta tedavi etmemiş. Bilgiyi biliyor. Ama işin pratiği onun yanında yok. Pratiğine dair bir şey yapmadığı için biz onu doktorlar zümresinden saymıyoruz. Ama eğer onu da sayarsak hanım doktor sayısının 5 olması lazım. Böyle de bir hakikat var. Doktorlar kısmı böyle. Gelelim hemşireliğe. O da sağlık alanında genelde kullanılan, genelde istihdam olunan mesleklerden bir tanesidir. Hemşirelik bugünün dünyasında da olduğu gibi o günün dünyasında da hanımlara mahsus bir meslektir. Gerçi geçen bizim öğrencilerimizden birisi ne okuyorsun diye sorunca hemşirelik demişti, erkek öğrencilerinden birisi. Herhalde öyle bir alan da açılmış. Şimdi artık erkek hemşireler de var ama hemşirelik dediğimiz zaman aklımıza hanımlar gelir. Asr-ı Saadet'te de hemşirelik denince hep hanımların ilgilendiği bir meslektir. 12 tane hanım sahabi biliyoruz. Bu alanda istihdam olunan, bu alanda kullanılan. Tamam. Kim bunlar? Rübeyye binti Muavviz, Rufeyde el-Ensari, Leyla el-Gifari, Ümmü Eymen, Ümmü Ziyad, Ümmü Sinan, Ümmü Süleym, Hamne binti Caş, Ümmü Atiye, Hint binti Amr, Ümmü Ammara, Şifa binti Abdillah. Yine geldi Şifa validemiz. 12 tane hanım sahabi hemşirelikle ilgilenenler. Gelelim üçüncüsüne. O ney? Ebelik. Ebelik de hanımlara has bir şeydir değil mi? Çok vardır belki Asr-ı Saadet'te ama özellikle isimleri ve meslekleri birbirleriyle irtibatlandırılarak rivayetlerde aktarılan 4 tane isim görüyoruz biz. Aslında 4 değil, daha fazladır bu. Bu 4'ü de bir şekilde peygamber eviyle alakalıdır. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ebeliğini yapan kimdir? Abdurrahman İbni Af'ın annesi Şifa binti Af'tır. Hatta yıllarca bunu bir şeref olarak kendisine sayacak. Bundan daha büyük bir şeref mi olur? Ve şöyle diyecek: vallahi onu dünyada ilk gören benim diyecek. Daha o bir çocukken, ilk doğar doğmaz ben onu aldım kollarımın arasına deyip bu şerefi yıllarca söyleyecek. İşte o Abdurrahman İbni Af'ın annesi Şifa binti Af'tır. Efendimizin halası Safiye, o da ebedir. Kaç kez o da doğumlara şahit olmuştur. Efendimizin oğlu İbrahim'in ebesi Ümmü Rafi Medinelidir. O da bir ebedir. Bir de Sevde binti Misreç, o da Medineli ebelerden biridir. Dördüncüsü hacamatçılık. Hacamat nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uyguladığı tedavi yollarından bir tanesidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kaç kez kendi yaptırmış, yapılmasını da tavsiye etmiştir. Vücuttaki affedersiniz pis kanın atılarak kanın tazelemesini sağlar. Tabi ehil birinin eliyle olduğu zaman ve gerçekten bu işte sünnetin bize gösterdiği ilkeler dikkate alındığı zaman çok güzel bir tedavi şeklidir bu. İnsanın vücudunu koruyan önemli bir vesiledir bu iş. Allah Resulü'nün dünyasında, yani asr-ı saadette hacamatçılık yapan birçok isim var. En azından rivayetlerden bunu öğreniyoruz. Ancak birebir ismini bildiğimiz bir tane var. Hacamatçı çok, isimlerini bilmiyoruz. Bildiğimiz bir tane, o da Ebu Tayyip'tir. Diğerleri hakkında da bildiğimiz bir bilgi var. Asr-ı saadetteki bütün hacamatçılar erkektir. Bu da erkeklere has bir meslektir. Beşincisi sünnetçi. Şimdi sünnetçi deyince aklımıza hemen erkeklerin sünneti gelir, o değil. O çoktur asr-ı saadette. Zaten erkekleri sünnet eden birçok erkek sünnetçinin varlığını da biliyoruz. Ama burada benim dikkat çekeceğim kız sünnetidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaşadığı coğrafya. O coğrafyada böyle bir gelenek var. Efendimiz de bu geleneği devam ettirmiştir. Ama şuraya dikkat edin. Allah Resulü bunu bir yükümlülük olarak değil, bir tercih olarak insanlara söylemiştir. Eğer yükümlülük olarak söyleseydi bizim de yapmamak zorunluluğumuz vardı. Ama tercih olarak yaptı. O bölgeye has bir şey. Sıcaklardan ve iklimden kaynaklanan bazı şeyleri var. Bazı özel nedenleri de var. Oralara girmeyelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu işi devam ettirmiştir. Bakın Allah Resulü ne diyor? Sünnet olmak erkekler için peygamberlerin yolunu izlemektir. Kadınlar için ise bir değerdir. Onlar için bir değerdir. Değerin ne olduğunu da başka hadislerde söyler. Efendimiz bunu söylediği ve bu konuda bu işin devam etmesi konusunda da böyle bir tercihin kapısını açtığı için Medine'de kız sünneti yapan 3 hanım sahabi vardı. Kim bunlar? Ümmü Enmar. Ümmü Enmar affedersiniz Mekke'deki kadın sünnetçilerdendir. Ümmü Atiye ve Hint binti Amr Medine'deki hanım sünnetçilerdendir. İşte bunlar Medine'de bu işi yapıyorlar. Ümmü Enmar da Mekke'de yapıyor. Görüldüğü gibi sağlık ve tedavi alanında kadınların, hanımların biraz daha fazlaca o alanlarda olduğunu görüyoruz. Neden? O alan kadının fıtratına uygun olduğu için. Meslekleri Efendimiz aleyhissalatü vesselam o mesleklere istihdam yaparken fıtratı ihmal etmiyor. Kadının taşıyacağını kadına yüklüyor. Taşıyamayacağı yükü asla onun omuzlarına bırakmıyor. Biz bunu mesleklerde de görüyoruz. Peki gelelim üçüncü alana, asker ve savaş alanı. Tabi bu alanda erkeğe ait bir alandır değil mi? Ama asker ve savaş alanı dediğimiz zaman hemen aklımıza elinde kılıç, savaş meydanında savaşanlar olarak şekillenmesin. Askerliğin de savaşın da öncesi var, sonrası var. Mesela öncesinde o askerlere bir ok imalatı lazım, kılıç lazım. O günün şartlarında kullanılan debbabe denen bugünün dünyasında tanka denk olan bazı savaş araçları lazım. Bunların hepsinin yapımı lazım. Bunların yapımında uğraşan bütün ustaların erkek olduğunu görüyoruz. Kettani'nin kitabına baktığımızda bunları görürüz. Kadınların genelde savaş alanında geri hizmetlerde olduğunu görürüz. Onlar cephe gerisinde, hemşirelerse mesela yaralıları tedavi etmişlerdir. Yemek su vermişlerdir askere. Acil bir ihtiyaç olmuşsa onu görmüşlerdir. Bunu yapmışlardır ama bunun ötesinde bir şey daha yapmışlardır. Eğer iş başa düşmüşse ellerine kılıcı da almışlardır. Eğer iş başa düşmüşse ellerindeki sargıları bırakıp kılıcı ellerini almasını da bilmişlerdir. Bunun onlarca örneği vardır. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedre yürüyecek. İki tane hanım sahabi, Ümmü Kepşe ve Ümmü Varaka, Sukya Mescidi denen, şu anda ismi öyle, o mıntıkada Efendimizin önüne gelirler. Ya Resulallah, ne olur bizi de al. Allah Resulü hayırdır. O sefere kadın götürmeyecek. Ama özellikle bu iki hanımdan Ümmü Varaka o kadar ısrar eder ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada bir müjde verir. O müjde çok büyük bir müjdedir. Biraz merak edin, Ümmü Varaka'yı anlatacağım size ilerleyen derslerde. O müjde ile beraber Ümmü Varaka eve dönmeye ikna olur. Yoksa savaşçı bir kadındır. Efendimiz götürse Bedre, ona ne biçse rol olarak onu yerine getirecektir. Ama Allah Resulü Bedre Medine'den 160 kilometre uzaklıkta olduğu için, ilk savaş olduğu için, ölüm kalım savaşı olduğu için, savaşa değil de ilk önce kervanı vurmak için çıkıldığı için kadın götürmemiştir. Ama Efendimizin geri kalan bütün seferlerine bakın, bütün gazvelerine bakın, hanımları görürsünüz. Uhud gazvesi. Kaç tane hanım var biliyor musunuz? Çok. Çok da adları olaylara karışan kadın sayısı 13'tür. Siz sadece bu 13 rakamından kaç kadın olduğunu anlayın. Peki Hayber'de en az 30'dur. En az, daha fazladır. Nereden biliyoruz bunu? İsimler biliyoruz, katıldı diye. Ama bir daha ötesini biliyoruz. Efendimiz ganimetleri dağıtırken hanımlara da ganimetten pay vermiştir. Hem de bazılarına erkek payı kadar vermiştir. Bazılarına çeşitli şeyler vermiştir. Tek tek onların ne olduğunu da biliyoruz. Mesela Ümmü Ala'ya 3 tane elmas vermiştir. Doktorumuz Guaybe İbni Sa'da erkekler ne almışsa onun aynısını vermiştir. Yani bir erkek payı vermiştir Guaybe'ye. Kim bilir, orada da hastaları tedavi etti, Efendimizin hoşuna gitti, bundan dolayı mı böyle bir pay verdi, bunu bilemiyoruz. Ümeyye binti Kays'a bir gerdanlık vermiştir. Ümmü Ümare'ye, yani Nesibe validemize, kırmızı bir gerdanlık, iki tane Yemen elbisesi, iki de dinar vermiştir. Bunları tek tek alt alta koyduğumuz zaman Hayber'de ganimetten pay alan sahabi hanım sayısı 16'dır. Ama katılan hanım sayısı 30'un üzerindedir. Ve Hayber'den sonra da biz çeşitli savaşlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber hanım sahabileri görürüz. Mesela Allah Resulü'nün sünnetlerinden bir tanesidir. Seferlerine kura çeker, hangisine çıkarsa o hanımını yanında götürürdü. Bazen bir ikisini götürürdü. Son veda haccında bütün hanımlarını götürdü. Hepsi gelsin, şahit olsun. Allah Resulü'nün o son veda haccını nesillerden nesillere aktarsınlar diye. Efendimiz böyle yapıyordu. Demek ki askeri ve savaş alanında kadının istihdamı da böyle. Peki gelelim dördüncü alana. O ney? Eğitim ve öğretim alanı. Eğitim ve öğretim alanı için geçen iki derste söyledim bir şeyler. Efendimizin nasıl onları, yani hanımları, cami ve cemaate teşvik ettiğini, hatta ısrar ettiğini, bunu yaparken bir taraftan hanımlara özel bir gün tahsis ettiğini, o günde hanımlara özel ders verdiğini, yine hanım sahabiler içerisinde seçtiği bazı hanım sahabilere özel dersler verdiğini söyledim. Bunlar neye sebep oldu biliyor musunuz? Efendimizin bu talim ve terbiyesi, eğitim ve öğretim alanında 7 temel meslekte de kadınların söz söylemelerine neden oldu. Nedir o 7 meslek temel? 1- şairlik, 2- hatibelik, 3- katibelik, 4- alimelik, 5- fakihlik, 6- muallimlik, 7- tabirelik. Hepsini biliyoruz da tabirelik ne diyeceksiniz? Onu ben uydurdum, onu zaten bilemezsiniz. Uysun diye ben uydurdum. Ne olduğunu söyleyeceğim. Şimdi birincisi şairlik, o günün en revaçtaki bir mesleğidir değil mi? Biz cahiliye döneminden hanım şairler biliyoruz. Ama İslam geldikten sonra 1-2 olan o sayı bir anda kaça çıktı biliyor musunuz? 29. Sahabenin içerisinde şair olan hanım sahabi sayısı 29'dur. Ve bu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir eseridir. Bunların hepsi şair değildi. Kimisi korkusundan bir söz bile söyleyemezdi. Ama Allah Resulü onlara bu alanı açtı. Onlar bu alanda istihdam oldular. Kabiliyet de vardı. Söz söylemeye başladılar. İsimlerinden söz ettiren şairler oldular. Kim mesela? En başa yazacağımız bir isim. Hepinizin bildiği bir isim. Hazreti Ayşe. Öyle bir şair ki şöyle bir bulup okumanız lazım. Babası Ebu Bekir'in arkasından söylediği şiirleri. Öyle bir şiir okur ki o babası Ebu Bekir'in arkasından yıllar yılı bu konuda konuşan, söz söyleyen, şiir okuyan nicelerine taş çıkarttırır. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o potasında yetişen hanım sahabilerden bir tanesi Esma binti Yezid. O da öyle. Erva binti Haris, Hazreti Ömer'in amcasının kızı, bir dönemde hanımı olacak. Atike binti Zeyd, Havle binti Sabit, Zeynep binti Ali, Safiye binti Abdülmuttalip, Ebu Zer'in hanımı Ümmü Zer, Hansa binti Amr. Bu son isim Hansa cahiliye döneminde de şairdi. Müslüman olduktan sonra Efendimiz'den aldığı izinle şairliğine devam etti. Onun için bir şey söylemem lazım. Cahiliye döneminde Hansa validemizi meşhur eden en önemli şiiri, bir kan davası sırasında erkek kardeşinin üzerine okuduğu şiirdi. Allah İslam'la şereflendirdi Hansa validemizi. 4 tane de aslan gibi oğul verdi. Hansa validemiz 4 oğlunu da Sad bin Ebi Vakkas'ın komutasında Kadisiye'ye gönderdi. 4 oğlu da Kadisiye'de şehit oldu. Halid bin Velid ta cahiliyeden tanıyor Hansa'yı. Diyor ki kendi kendine, Hansa bir erkek kardeşi için dünyaları yıktı. Kim bilir 4 oğlu için neler yapacak. Şehadet haberleri Hansa validemize gelince şiir okudu okudu ama öncesinde aynen Hazreti Ebubekir'in dediğini dedi. Elhamdülillah, Allah beni şehitler anası kıldı. İslam'ın şerefidir bu, başka bir şey değil. İslam'ın şerefidir. İşte Hansa validemiz böyle birisiydi. 29 hanım şairden bir tanesi de oydu. İkincisi hatibelik. Hatibelik hitabe, yani hanımlara sözü iyi kullananlar hatip olurlardı. Bazılarını bizzat Efendimiz atamıştı. Biz 13 tane hatibe biliriz o günün dünyasında. 13'ü de hanımdır. Zaten hanımları sayıyorum özellikle eğitim ve öğretim alanında. Bu hanımlardan, hatibe olanlardan bazıları şairdir, bazıları değildir. şairlik özelliği olan belki hatibe olabilir ama her hatibe şair olmayabilir. Dolayısıyla bu 13 hanım içerisinde şair olanlar olduğu gibi olmayanlar da var. Mesela Esma binti Yezid hem şair hem hatibeydi. Ama Amra binti Revaha sadece hatibeydi. Yine Fatma binti Utbe de sadece hatibe olanlardandı. Böylelikle sayının 13 olduğunu görüyoruz. Katibelik nedir o? Katip. Asr-ı saadetin dünyasında hanım katiplerden bahsediyoruz. Peki erkeklerin bile okuma yazma bilmediği o zamanda nasıl hanımlar katip olabilecek kadar okuma yazmayı öğrendiler? İşte İslam'ın o büyük devrimi buradan anlaşılır. Bunları bilmediğimiz zaman biz Efendimizin cihana bıraktığı o derin izlerin ne olduğunu tam anlamıyla anlayamayız. Bakın Allah Resulü söz söylemeye başladığı günler Mekke'de okuma yazma bilen insan sayısı sadece 17 idi. Bu Belazuri'nin verdiği bir listedir. Nihai bir liste değil, bu listeye eklemeler yapılabilir. Ama az olduğunu buradan anlayabiliriz. Medine'de ise o günler sayı sadece 10 ya da 12'dir. Ne Medine'deki o liste içerisinde ne Mekke'deki liste içerisinde bir tek kadın yoktur. Kadına insan değeri vermiyorlar ki okuma yazma da öğretsinler. Peki Efendimiz ne yaptı? Allah Resulü'nün dünyasında katiplik yapan hanım sahabi sayısı 11 oldu. Vefat ettiği günler, ondan sonra daha da artacak. Vefat ettiği günler geriye 11 tane katiplik yapacak hanım bırakmıştı. Peki kim onlar? En başta Şifa binti Abdillah. Dedim ya 10 parmağında 10 hüner var. Zaten Efendimiz onu yazı öğretmeni olarak Suffe'de istihdam etmişti. Ona yazı öğretmenliği görevini yüklemiş. Hafsa'ya yazı öğret demişti. Hafsa da onun öğrencisi olarak yazı öğrenmişti. Hafsa binti Ömer. Hafsa binti Ömer dedim, bir şeyi burada düzelteyim. Dünkü de geçen haftaki derste Hafsa validemizi anlatırken Hazreti Ömer'in, İbni Ömer'in yani Abdullah İbni Ömer'in halası demişim ben. Sizin hiçbiriniz beni uyarmadınız. Yukarıdan hanımlar uyardılar. Bakın hanımlara yaptığımız dersin ne kadar faydalı olduğunu pratik olarak da gördük. Hanımlar dediler ki hocam biz yanlış mı biliyoruz? Hayır dedim, siz doğrusunu söylediniz, ben yanlış söylemişim. Bu vesileyle düzeltiyorum. Hafsa Abdullah'ın ablasıdır. Halası değil. Çünkü ikisi de Hazreti Ömer'in oğludur. Hafsa validemiz de okuma yazma bilenlerden birisi. Ümmü Seleme, Amra binti Abdurrahman, Ayşe binti Sa'd, Naile binti El Ferafise, Ümmü Gülsüm binti Ukbe, Kerime binti Miktat, Abdurrahman İbni Af'ın annesi Şifa binti Af. Bunlar asr-ı saadette okuma yazma bilenler ve katiplik yapanlar. Yani o kadar ileri düzeyde biliyorlar ki başkalarının meselelerinde katiplik yapabiliyorlar. Bu da katiplik konusunda asr-ı saadet dünyasındaki fotoğraf. Gelelim alimeliğe. Alimelik ne? Alimlik. O dünyadaki alimler, mesela nesep konusunda alimler var. Erkeklerden zaten çok ama biz özellikle hanımlar üzerinde duruyoruz. Feraiz konusunda, fıkhın en zor konusu, miras hukuku konusunda mesela hanım alimeler var. Yine akbar konusunda, yani Arapların tarihi konusunda hanım alimeler var. Sayı kaç? Sayı 8. 8 tane hanım alime. En başa yazacağımız isim yine kimdir? Hazreti Ayşe'dir. Ümmü Seleme, Hafsa validemiz, Hazreti Fatma, Dürre binti Ümmü Seleme, Ümmü Seleme validemizin diğer kızı, Fatma binti Velid. Fatma binti Velid akbar konusunda otoritedir. Yani Arap tarihi konusunda onun eşi ve emsali yoktur. Nahhar binti Evs, bu da ensap konusunda, nesep konusunda otoritedir. Ayşe validemiz de öyledir ama özellikle Nahhar Medinelilerin nesebi konusunda başvurulan otoritelerden bir tanesidir. Bakın alimler zümresinden de 8 tane hanım alim görüyoruz. Beşincisi fakihlik. Fakihliği alimlikten ayırmamın özel bir nedeni var. Herkes alim olabilir ama herkes fakih olamaz. Fakihliğin farkı şu, bildiği o ilimlerin üzerinde bir de kendisine irca edilen meselelere içtihat edecek, görüş beyan edecek, o konuda fetva verecek. Hanımlar içerisinde 6 tane fakihin olduğunu görüyoruz. Ve bunlar Efendimizin günlerinde, Allah Resulü'nün günlerinden sonra özellikle bu alime ve fakihe hanımların yetiştirdiği talebeler zaten sayıları fazlalaşacak. Ama özellikle Efendimizin dünyasında 6 tane hanım fakih görüyoruz. Kim? Hazreti Ayşe, Ümmü Seleme, Zeynep binti Ümmü Seleme, Ümmü Seleme validemizin diğer kızı, Hazreti Fatıma, Ümmü Hani, Hazreti Ali'nin ablası ve Hafsa validemiz. Bunlar da asr-ı saadet dünyasının fakihleri. Peki gelelim muallimliğe. Muallimlik aslında her alim muallimdir değil mi? Zaten onlar muallimlik yaptılar. Ama iki isim var ki asr-ı saadette Efendimiz özellikle onları hanımlara muallime olarak atadı. Kim onlar? Biri Hazreti Ayşe, biri Şifa binti Abdillah. Bu iki isme Allah Resulü bu alanda özel olarak görev verdi. Onun için muallimliği son ayrı bir alan olarak biz değerlendiriyoruz. Peki eğitim ve öğretim alandaki son şeye gelelim. Nedir o? Tabirelik. Dedim ya, tabireliği ben uydurdum. Şimdi üstadın Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'da anlattığı bir kıssa var. Hem anlatayım, biraz kendinize gelin. Bu kadar teknik bilginin ardından bir latife olsun. Bir şair varmış. Şairin de Safiye diye bir hanımı varmış. Bir gün şiir yazarken yazmış gelmiş en sonuna, bir türlü son kıtasını kafiye uyduramamış. Zorlamış olmamış. En sonda talaktu Safiye demiş. Talaktu Safiye demiş. Şiir olmuş ama Safiye'yi de boşamış. Onun için de mesel olmuş bu. Safiye'yi kafiyeye feda etmek. Safiye'yi kafiyeye feda etmemek lazım. Ben de etmeyeceğim inşallah. Tabirelikten kastım şu, rüya tabirliği. Bu alanda çok suistimal edilen bir alandır ama asr-ı saadette bu alana da imkan açılmıştır. Özellikle sadık rüyalar dostlar, Allah'ın kullara bahşettiği bir nimettir. Bakın, eğer rüya sadıksa 3 şeyi içerisinde barındırır. 3 şey o sadık rüya ile Allah tarafından size işarettir. Nedir o? 1. Ya o rüya iltifat-ı Rabbaniyedir. 2. Ya o rüya mübeşşirat-ı ilahiyedir. 3. Ya o rüya ikaz-ı Rabbaniyedir. Ne dedim? İltifat, müjde, ikaz. Yani Allah sevdiği kuluna bazen iltifat olsun diye güzel rüyalar gösterir. Bazen müjde verir, bazen de kendine gel diye şefkat tokatı atabilir. Peki görülen rüyanın bu mesajları taşıyıp taşımadığını kim söyleyecek bize? Bu konuda ehil olanlar. Ehil olanlar, yani rüyanın tevilatını, ki biz Kur'an'da da Hazreti Yusuf'un böyle bir görevinin olduğunu, böyle bir mesleğinin olduğu ya da böyle bir kabiliyetinin olduğunu biliyoruz. Tevilat-ı ahadis onun alanıdır. Böyle alanda söz sahibi olan insanlara yorumlattığınız zaman o rüyalarınızı ne anlama geldiğini söyler. Ama en başta söylediğim şeyi bir daha tekrar edeyim. Sadık rüya için geçerli bu. Zaten diğeriyle ilgilenmememiz lazım. Diğeri bizim meselemizin dışında. sadık rüyanın sadık olabilmesi de taşıdığı manadan belli olur. Eğer rüyada bir işaret, bir mesaj varsa onun ne olduğunun arkasında olunur. Bu konuda da ehil olan isimler bilinir. Ha bu arada şunu söyleyeyim, bunları söyledim diye sakın bana rüya yorumlatmaya kalkmayın. Ben bu işte ehil değilim. Ben de ehil arıyorum. Ama Asr-ı Saadet'te iki tane hanım var. Bu işte ehil olan. Ve gerçekten de ne sorulmuşsa bu konuda inanılmaz şekilde cevap vermişlerdir. Birkaç cevaplarını biliyoruz biz. İki Esma bunlar. Bir tanesi Esma binti Ümeyis. Bir tanesi de Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma. Hazreti Ömer Esma binti Ümeyis'in bu özelliğini bildiği için ne zaman bir rüya görse onun kapısındadır. Ona yorumlatır. Onun yorumlarını da esas alır. O bu konuda Hazreti Ömer gibi birine bile nasıl bir noktada durduğunu bize öğretmiştir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasındaki eğitim ve öğretim alanında kadınların etkileri böyle. Gelelim sonuncu alana. O neydi? İktisat ve ticaret alanı. İktisat ve ticaret alanında da kadınlar aktiftir. Bakın şöyle bir bakıyoruz o günkü dünyanın tablosuna. Ev ve tarla işlerinde çalışıyorlar. Süt annelik yapıyorlar. Dadılık yapıyorlar. Bazıları terzilik yapıyor. Kuaförlük yapanlar var. Aşçılık yapanlar var. Meslekleriyle bildiğimiz kadın sahabi sayısı 72'dir. 72 tane bu alanlarda, bu saydığım alanlar sadece, yani ev ve tarla işlerinde çalışan, süt annelik yapan, dadılık yapan, terzilik yapan, kuaförlük yapan, aşçılık yapan, 6 alanda çalışan kadın sayısı 72'dir. Bunların hepsine biz hizmet sektörü diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hizmet sektöründeki kadın sayısı bu. Buradan da biz anlayabiliyoruz kadının o günkü ticari ve iktisadi hayattaki yerini, ne kadar olduğunu. Şimdi burada şu hakikatin de bir altını çizmemiz lazım. Biz Asr-ı Saadet'te mesleklere ait bir nüfus sayımı yapmış değiliz. Nereden tespit edebiliyoruz bu sayıyı? Bir iş olmuştur. Ya Efendimiz'e bir soru sormuşlardır. Ya Allah Resulü'ne bir mesele hakkında Allah Resulü ile bir münasebetleri olmuştur. Ya da bir başka sahabi ile münasebetleri olmuştur. O münasebetlerinden dolayı anlatılırken o isimler bize meslekleri de anlatılmıştır. Eğer olaya adı karışmamışsa zaten onu hiç dikkate almamışlar kaynaklarımız, biz de aktarmıyoruz. Bakın meseleyi anlayabileceğimiz bir örnek vereyim size. İbni Hacer el-İsabe'de aktarıyor bize. Diyor ki Ümrile isimli bir hanım geldi Allah Resulüne, dedi ki ya Resulallah, ben hanımların saçlarını düzeltiyorum, onları kocalar için süslüyorum. Bundan dolayı bana bir yükümlülük var mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hanımlar senden böyle bir şey talep ediyorsa onları süsle. Bu sefer ikinci soru geldi. Peki ya Resulallah, yaptığım bu iş karşılığında onlardan ücret alabilir miyim? Efendimiz al dedi. Ne anladık? Ümrü ile kuaförlük yapıyor. Kadınlara kocaları için böyle bir hizmet veriyor. Bu soruyu sormasa kim tanırdı Ümrü ileyi? Bilemezdik. Ama biz bakın o sorunun üzerinden Allah Resulü ile o hatırasından dolayı Ümrü ilenin ne iş yaptığını gördük. Bir başka rivayet daha söyleyeyim. Yaşlı bir hanım Mekke ya da Medine sokaklarında artık nerede gördüyse Efendimiz, görünce ona ikramda bulunuyor. Sahabenin tanımadığı bir hanım. O hanım Allah Resulü'nün yanından uzaklaşınca sahabe merak ediyor, soruyor. Ya Resulallah kimdi bu? Diyor ki o Ümmü Züfer'dir. Mekke'de Hatice'min saçlarını düzeltirdi. Bakın ne anladık? Demek ki o hanım sahabi de bu işi yapardı. Mekke'de Hatice'min saçlarını düzeltirdi. Hatice'ye olan vefadan dolayı Hazreti Peygamber orada gördüğü zaman ona böyle bir ikramda bulunmuş. İşte bunun gibi olaya adı karışan hanımları ancak bilebiliyoruz. Ve buna rağmen bildiğimiz sayı basite alınacak bir sayı değil. 72 tane hanım sahabiden bahsediyoruz. 72 tanenin bu söylediğim alanlardaki işlerini biliyoruz. Ama bunun dışında bir şeyi daha biliyoruz. Bizzat sıcak ticaretin içerisinde 11 hanım sahabi var. Bu 11 hanım sahabiyi de siz biraz önce söylediğim o uyarı ışığında anladığınız zaman, yani olaya karışmış adı, Efendimiz'de hatırası var da biz öyle öğrenmişiz diye anladığınız zaman, Asr-ı Saadet'teki tacire hanımların sayısının 11'den daha fazla olabileceğini söyleyebilirsiniz. Ama biz tespit edebildiğimiz sayı üzerinden yürüyelim. 11 tane tacire hanım. En başta kimi söyleyeceğiz? Hazreti Hatice'yi söyleyeceğiz. Ama ben Hazreti Hatice'yi söylemeyeyim, size pek bilmediğiniz birkaç isim söyleyeyim. Mesela Esma binti Muharribe. Duydunuz mu bu ismi? Bu ismin, bu hanım sahabinin kimin annesi olduğunu söylesem şaşıp kalacaksınız. Esma binti Muharribe Ebu Cehil'in anasıdır. Öz anasıdır. 70 küsür yaşındadır. Ama 18'lik kızlara taş çıkartır. Dipdiri 80 küsür yaşına kadar fiili olarak ticaret yapacaktır. Adı karışmış bazı olaylara da oradan bileceğiz biz yaptığı ticareti. Öyle bir tüccar ki bu, nicelerini gölgede bırakacak. Mekke fethedilene kadar Müslüman olmayacak. Fetihte Müslüman olacak, sonra Medine'ye gelecek. O güne kadar Mekke'de ticaretini devam ettirmiş. Medine'ye gelince Medine'de de ticaretini devam ettiriyor. Ne yapıyor? Koku ticareti yapıyor. Ve kokunun en güzel kokuları ithal ediyor. Medine'ye dışarıdan, Habeşistan'dan, Yemen'den, Rum topraklarından koku getirip satıyor. Oğlu Yemen'de vali olmuş. Ebu Cehil'in baba bir kardeşi değil, anne bir kardeşi oluyor. Abdullah İbni Ebi Rebi'a, Hazreti Ömer'in günleri. Hazreti Ömer onu Yemen'e vali olarak atayınca, oğlu Yemen'de ya, bir mektup yazıyor oğluna. Diyor ki Yemen'de güzel koku vardır, gönder bana satayım. Oğlu da Yemen'den koku gönderiyor, bu da satıyor. Tabii bu mesele Medine'de dedikodu oluyor. Oğlu Yemen'den gönderiyor kokuları, anası burada satıyor falan diye. Olay Hazreti Ömer'e intikal ediyor. Hazreti Ömer bunda bir beis yok diyor. Ama burada kişisel bir kanaatimi söylememe müsaade edin. Eğer o valilerden biri, ilk halkadan biri olsaydı var ya, Hazreti Ömer onun iflahını sökmüştü. Ama o sonradaki halkadan Müslüman olanlardan biri olduğu için Hazreti Ömer ona bir şey demedi. Diyelim Sad öyle bir şey yapsaydı, seni ben oraya ticarete mi gönderdim, valiliğe mi der, anında azlederdi. Ama Hazreti Ömer de peygamberin sünnetini çok iyi anlayan biri olarak, sonradan Müslüman olan ve bu konuda halen bazı şeyler tam olarak oturmamış insanlara biraz daha müsamahalı davranırdı. Bunda bir beis yok dedi. Yine biz Esma binti Muharrebe'nin ismini bir başka olayda daha görüyoruz. Mesela Medineli hanımlara borç koku satar. O borcu da, bir defteri var onun, o deftere kaydettirir. Kendi okuma yazma biliyor mu bilmiyor mu bilmiyoruz. Belki o katibelerden yardım alıyor. Bazen ihtilaflar olur aralarında borçluyla alacaklı. Olay Allah Resulü'nün halifesi o gün Hazreti Ömer, ona intikal edince Hazreti Ömer aralarında hüküm verdiğinden dolayı bu meseleden haberdar oluyoruz. Bakın Esma binti Muharribe böyle bir ticaretin sahibi, böyle bir ticareti de hayatının sonuna kadar devam ettiriyor. Başka bir güzel koku satan biri daha var. Güzel koku satanlara o gün attare derler, hanımlara özellikle attare. Attarelerden bir tanesi Müleyke Ümmü Sayyib Es-Sekafiye. Efendimiz'de bir hatırası var. Bir gün Allah Resulü'nün huzuruna girince Efendimiz onun mesleğini biliyor. Gel ey Müleyke diyor, gel. Bana da mı koku satacaksın? Bende para yok ki diyor Efendimiz. Hayır ya Resulallah diyor, sana koku satmaya gelmedim. Ya neye geldin? Şu oğluma dua istemeye geldim. Efendimiz bunu duyunca hemen kalkıyor. Onun oğlunun yanına gidiyor. Mübarek eliyle oğlunun başını mesh ederken bir taraftan da oğluna dua ediyor. Bakın bu hatıradan biz öğrendik Müleyke'yi. Ve Müleyke'nin attare olduğunu, yani Medine'de güzel koku sattığını. Eğer böyle hatıraları olmasaydı bunları da bilmezdik. Son bir tacireden bahsedeyim size. Gayle el Enmariye. Bu hanım sahabi de iyi bir tüccar. Medine'de de ticaretini devam ettirenlerden bir tanesidir. Çok önemli bir hatırasını, Efendimizle olan bir hatırasını bize aktarıyor. Kaldı ki o hatırası bize ticaret meselesinde de önemli bir ilkeyi hatırlatacak. Hepimizin yaptığı bir işe ayar çekecek. Yaptığımız işin doğru olup olmadığını bize Gayle validemiz aktardığı bu rivayetle söylemiş olacak. Diyor ki Efendimiz'e bir soru soracağım ama bir türlü fırsatını bulamadım. Baktım bir hac sırasında, ihtimal ki veda haccı, o söylemiyor ama hadi öyle anlayalım. Sayını bitirmiş, Merve tepesinde gelmiş oturmuş, daha ihramlı, tıraş olup ihramdan çıkacak. Beklerken onu gördüm, koştum yanına oturdum. Fırsat bu fırsat, sorumu soracağım. Ya Resulallah dedim, kendimi tanıttım ona. Sonra sorumu sordum. Dedim ki ben bir hanım tacireyim. Bazen bir malı alırken bu malın ederi neyse onun altında bir fiyat çekiyorum karşıdaki satıcıya. Aslında aklımda başka bir fiyat var. Şu fiyata verse alırım diyorum ama o fiyata onu ikna edebilmek için alttan bir fiyat veriyorum. Pazarlık ede ede kendi istediğim fiyata getirtiyorum. Bazen malı satarken de fazla fiyat çekiyorum. Aslında aklımda başka bir fiyat var. Karşı tarafla pazarlık ede ede ilk belirlediğim fiyata onu satıyorum. Böyle yapmam doğru mu? Yapıyoruz değil mi bunu? Şimdi malın bir ederi var, 10 lira. Diyoruz ki 12 lira koyalım. 2 lira pazarlık payı olsun. Zaten pazarlık sünnettir ya, en iyi bildiğimiz sünnetlerden bir tanesi de odur. Pazarlık ede ede ikisi gider, geriye 10 kalır. Aslında sorduğu soru bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cevap veriyor. Hayır diyor, böyle yapma. Böyle yapma. Fiyatı neyse onu söyle. Alırken de satarken de. Fiyatı neyse onu söyle. İster o satsın, ister sen al, ister sen sat, ister o alsın. Böyle yapman senin için daha hayırlıdır. Peki pazarlık etmeyecek miyiz? Edeceğiz. Ama herkes bunu bilse ne olacak? Herkes buna riayet edecek. Yani kimse ben kandırılıyorum meselesine gelmeyecek. Şu anda piyasada böyle bir gelenek varsa, böyle bir uygulama varsa bunun sebebi biraz da biziz. Herkesin aklında bu var. Bu bir fiyat söylüyor ama aslında aklından geçen o değil, şudur diye bir ön kabul var. Ama bunu sünnetin ayarı işte. Ne dedik? Allah Resulü adımlarımıza adım çekecek. Adımlarımıza ayar çekecek. Bizi en makule, en kamil olana götürecek. Eğer bunu bilsek ve bunu yapsak, yapılır mı bu artık? Herkes buna razı olur. Alırken de satarken de uygun ve makul olanı söyler. Artık pazarlık da öyle saatleri alan bir meseleye dönüşmez. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında iktisadi ve ticari hayat böyle. Bu hayattaki kadının yeri de böyle. Şimdi peki dostlar, 3 derstir konuşuyorum bu meseleyi. Şöyle bir soru sorayım size. Bunca meslek söyledim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu mesleklerden en fazla kadını görmek istediği meslek hangisidir? Muallimlik mi? Hayır. Analıktır. Söyledim söyledim, son sözü de söylemem lazım. Son söz budur. Analıktır. Bütün bunlar aslında analığı doğru bir biçimde yerine getirmek için öğrenilir. Eğer öyle olmasaydı söyler misiniz Allah aşkına? Cennet anaların ayağının altında olur muydu? Eğer böyle olmasaydı Efendimiz aleyhissalatü vesselam o hadisi şöyle söylemesi lazımdı. Cennet kadınların ayaklarının altındadır. Hayır, hadis böyle değil. Hadis cennet anaların ayakları altındadır. Neden? Çünkü her anne hem annedir hem kadındır. Ama her kadın anne değildir. Mesele budur. Cenneti anaların ayağının altına koymasının hikmeti aslında Efendimizin kadını nerede görmek istediğinin de en büyük işaretidir. Allah Resulü kadını orada görmek istiyor. Meselenin özü budur. Peki anne olmak için doğru evlenmek şart. Peki çocuk doğurmak şart mıdır? Hayır. Çocuk doğurmadan da ana olunur. Analarımız diyoruz değil mi biz Efendimizin hanesindeki o güzide zevcelere, kerime zevcelere, sayısının kaç olduğunu geçen ders söyledim. Tek tek de size söyledim. 13 tane. 13 tane annemizden 2 tanesi çocuk doğurdu. Ama Kur'an ne dedi? Onların hepsi sizin ananızdır dedi. Ayşe annemiz diyoruz. Var mıydı çocuğu Ayşe annemizin? Yok. Ama kıyamete kadar gelecek olan her la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen Ayşe'yi kendisine ana bilmiştir. Hatice'yi ana bilmiştir. Ümmü Seleme'yi ana bilmiştir. Diğer anneleri anne bilmiştir. Çocuğu olmasa bile. Niyedir bilmiyorum. Rahmetli anneme hep dua ettiğim zaman aklıma Zeynep Gazali de gelir. Zeynep Gazali'nin de çocuğu yoktur biliyor musunuz? Ah benim gibi hiç onu tanıması bile bir saati geçmeyen bir adam bile dua ediyorsa, bakın söyledim şimdi siz de dua edeceksiniz inşallah. Binlercesi dua ediyor. 10 tane çocuğu olsa da arkasından dua etmemesi mi daha iyi? Hiç çocuğu olmasın. Böyle anıldığı bir mecliste binler ona dua etsin daha mı iyi? Analık bu işte. Ve Allah Resulü buna dikkat çekiyor aslında. Cenneti ananın ayağına koyarken de en temel şeyi budur. Onun için analarımızın kıymetini bilelim. Kadınlarımız da analık gibi bir mesleğin kıymetini bilsinler. Bu rütbeyi inşallah yere düşürmesinler. Ne diyelim Allah hepimize, bize yüklenen bu vazifeleri, bu görevleri hakkıyla, layıkıyla yerine getirmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.